همیشه تو عاشقی، توی راه عاشقی دست و دلم کم میاره. ضربان قلب من تون میزنه، میخواد آروم بزنه، نه دیگه نمیتونه. از تو پس کوچه یه دل داد میزنه، داد و فریاد میزنه، نه کسی نمیدونه. قسمت من بودی برام تو سرنوشت، با تو میشه خط به خط قصه یه قلبم رو نوشت. اگه تو باشی عاشق همیشه برای من، واسه تو میزنه تون تون ضربان قلب من. ضربان قلب من تو میزنه، میخواد آروم بزنه، نه دیگه نمیتونه. از تو پس کوچه یه دل داد میزنه، داد و فریاد میزنه، کسی میشه تو عاشقی، توی راه عاشقی دست و دلم کم میاره. ضربان قلب من تون میزنه، میخواد آروم بزنه، نه دیگه نمیتونه. از تو پس کوچه یه دل داد میزنه،